سوره سوخا مثي اسن مثي سرت ولدي مناسبت ما قبل سرت ما قبل سرت هو هذا فهذا فاي كي اشاره ودي توسل شي ايمان حق ايمان دي هذا هذا دي شي ده هذا سر ده اعمال من تجسيمين جهاد سرين هجرت سرين الاطاعت سرين نوبار جدا واقعی ایمان دی او خدا چیو چیدا نور سرا نو آغا بیا واقعی ایمان ندی نو دا آغا سخا دا معلومیش چیدا آغا شان تنیوی نو آغا بیا ایمان ندی نو دا غر کم که انفاق دا رسالت تد رسول وی دا هم ایمان ندی انو زل تد خلق کو انفاق دا رسالت تد رسول کردی زل تبینیش او دا غر کمی انفاق دا آغا حقیت تد یوم القیامی کردی نو فدغه اعتبار سره دا هم بار ایمان نسو ودغه سرت ته باید مفسرین دا وایي چې ودغه سرت ته سورت انفاق وایي ظاهره وجه خدا ده چې په دې کې هغه نو افتتاح یې په دې کلمه د قاف سوې ده چې دا د هغه متشابهاتو څخه دی او د مقطعاتو قرآن یو څه دی بعدې یو بله نقطه هم وایي هغه وایي بېرته چې دا سورت انفاق وایي دا په دې اعتبار ورته وایي چې د دغه قاف دا قاف چې دی دا د یو څو اسماو په سرو کې دی چې د الله یو څو نومان دي د هغو په سرو کې دا قاف دی نو یو نوم یې قادر دی په سر کې یې قاف دی یو قدوس دی په سر کې یې قاف دی یو قابل دی په سر کې یې قاف دی یو قائم دی په سر کې یې قاف دی دا څلور سره صفتونه هغه تقاضا د دې کوي چې نو ارسال د رسول وشي دا هر صفت چې مقتضا وګوري دا هغه صفت دا هغه مثال ته متصور کړي هغه د دغه تقاضا کوي چې نو دا ارسال د رسول دی وشي او اوس په دې سره کې ارسال د رسول ثابت کیږي نو په دې اعتبار اوس په دې سره ته سورت قاف وایي اوس نو قادر د دې تقاضا د دې وشي نو قادر خو هغه دغه توایي وتقت قدرت هغه دالي چې دې تصرف بالاختيار په دې خپل ما تحت کې کوي او چې څوک چې تصرف بالاختيار په خپل ما تحت کې کوي نو خامخا به هغه د فارغ یو قانون دی چې نو هغه ته وایي چې پرته قانون چې دی نو دغه د تصرف مقتضا به دا دی نو قانون چې وي یو مقنن به سره وي او مقنن چې دی هغه رسول دی او په هغه ته قاعده دي کوي چې څوک به د دې خلکو د فارغ تاسو چې هغه نو دا د قانون پوه کې د قانون وحوتو وشینا او قدوس هغه خدا دی چې دا تقاضا د تکیر نو دا تکیر د دی کیرا دی بیا په انسان د رسول دی ځکه چې دا رسول و دی خلکو ته دا وغوښي وي چې دغه اوصاف چې دي دا د الله د ذات سره لیاقت نه لري او دغه کارونه چې دي دا افعال چې دي دا وګنایي دا د الله د حکومت او د باچي سره لیاقت نه لري چې دا الله په باچي کې دا ګنایي کوي او دا د عصایت دا چې دا د الله تعالی کې سره د سره منا مناسب نه دي چې ته د الله مخلوق کې د الله سره یا علاقه او دا چې عقیده پتا کې موجود دي نو قط به یو رسول را دي هغه به ودي خلکو ته دا وسی بار به نو د الله تکیر را دي او قابض قابض خدا غنی مو چې د مظلومه ته حق اخی و ظالم تی ورکنی انو دا خوب خود رسول را دی نو چه آغا دا مظلوم و برو چین کی دا دا دخوا آغا قاسد می آغا با دا مظلومان بچین گوی نو ظالمان بچین گوی دا مظلوم حق بزنگی ورکنی او قائم خوده بتوان چه آغا دا خلقو دا ضروریاتو دا پرکولو دا پارا ولار دی نو دا ضروریات چی دی پرکی چی پر کتاب و پر رسول نو آغا هم تقاضا دی کوی چی نو کتاب رسول دی راواز کنی نو اللہ وی وال قرآن دی مجید زما دی پسند می په قران مجید سره نو دا چې قسم په دې قران مجید سره واس نو دا نو هغه د زم محذوف دی سره هغه مقصد دی چې جواب په قسم دی نو ول قران مجید ما امن کفار مکه د محمد صلی الله علیه وسلم پر دغه باندې چې ایمان نه دی راوړی کفار د مکه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بل عاشق ایمان نه دی راوړی نو څه بل عاشق دوی تعجب کړی دی ان د دې سره چې جا راغلی دی هم دوی ته منځر یو منځر منه د دې ته د دې د ذات ته نو فقال الفاسرون ويل بكفار شهادة شيء عجيب اي اذا نتنا اوس بیا انکار دی یو مرکیامیم کوي اي اذا نتنا ایاتي مجمرسو وکنا سترابا خاص نو بیا بر تزموش کی عادت کیش زادی کدا غرش ون زادی دا غرش آجیر جیری دا کدا علم مد علمان و الاحوال ما پرا وطن قصود چی کمویی آن ارض و زد من هم دا دیسی این چند دکی خوری بندی چی پای جاو بردیش اگر مسلمانی میشی دا غرش دا برچر اصول آوالایش اوائن دا نازمش کمیز کتاب حفیظ بل قد بودی تکذیب کرنی بالحق لما آغا وقجا اچرالی هم دیتا فهم دیت فی امر مریج نو آدهی که دی پا آغا امری متزلزل کی در دی امر مخترف دی پا یو خبر نیش گایا در رسول پشان که ساخر وای بل وقت بیا شاعر وای آو بل وقت بیا مجنون وای او پنم یا ضرور دوی نگوری لسمای و آسمان تا فوق هم سر بیر تر دوی چکی پا بنای نا آسان مجرد بنا کری دی آده آسمان و دین نا هم مجرد کری او ما لا حامستا لا آده آسمان لرم من فروج نو یعنی سم آتوالی و چاکار دستور لن اول ارض زك مدد نام ولا وجد هذا واقعنا ولا شيء في أبجن ذك رواسي رواسي ورم ما نبت نام مش نكلي في أبجن ذك من كل زوجين دارا سن فساد دارا كيس مسات بهيج هذا دار شيء هذا شنا وشم فشل الكل تفسيرة وذكرى دا قارن مكلي تفسيرة دا بارا دفولي شدا دخل بود بارا تفسيرة دا دا لا والقدرات د یوم القیامة پر تحکم باندې دا د اظهار کښې او وذکره او دپاره د فن لکل عبد منیب دپاره د هر بنده چې هغه رجوع کوونکي وعلا کوي ونزلنا من السماء موږ نازل کړي دي من السماء د اسمانه سماء اوبه مبارکا مبارک فانبتنا به موږ شنه کړي دي به په دغه سره جنات جنتونه وحب الحصید دانې وحب الزرع الحصید دانية دا غطر چه اغا نوستوه والنقل او دا غرا کم قرمان باسقات وردی جب جب لازوی در طلع و طلع دا نزید اغا دا چی سر موتسل سر مجده نو دا غا طلع و خدا چی سر چست سپوی نو دا واز دوار چی روز روز دا وحشی دین جولی جد دا رس کن دا پار دا رس کن دا بندگان و اخیه اینا جی او مجدون دی کلی دی بیهی پا دیو بو بند تنمیتا هذا شعر من قد أعلم قد أرقم لقد أواشت مرايسين دي الخروج خروج دخلقهم دي قلبت تكذب كريو قبلهم وخطر دي قوم نوح وأصحاب الرس وسمود وعاد عليان وفرعون وإخوان لوتين أو روم دنوت وأصحاب الأيكة أصحاب الأيكيتي قوم شعيب عليه السلام وقوم وطبع هذا أخوة طبع كثير كل ناريو قذب تكذب كريو الرسول من الرسلان فحق ثابت سوي وعيدي وعيد ما ترضي أفعينا أيا مستر سيوي بالخلق الأول وخلق أول سنة نقول ليس سيوي مش أول خلق مقلدين ولا مستجاو من سكوالي بل هم ذي في نفس ذي فخطاو فشكدي من خلق جديد من خلق سنة وإنه خلق سنة جديد